is overleden. De DJ en producer is een van de grondleggers van hip-hop en werd bekend met het nummer Planet Rock. In Nederland scoorde hij ook een hit met UB40. Bambaataa overleed op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van prostaatkanker. En huurwoningen in de vrije sector zijn opnieuw flink duurder geworden. Volgens Pararis en huurwoningen.nl stegen de prijzen begin dit jaar met ruim 7%. Nieuwe huurders betalen nu gemiddeld ruim 21 euro per vierkante meter. De prijzen stijgen daarmee harder dan de prijzen van koopwoningen. Tegelijk blijft het aanbod krap. Op de meeste plaatsen is het droog en rond de 7 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar maximaal 12 tot 15 graden met zon en het blijft droog. En dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ja, goedemorgen. Op naar het weekend, op naar je vrijdag en op naar een nieuwe 538 ochtendshow met Yves Larocque. Radio 538. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met. like a fever dream. Zijn nieuwe Fever Dream bij Radio 538. Het is vrijdagochtend. Goedemorgen. Het is een overwegend bewolkte dag vandaag. Het blijft zo goed als droog. Temperaturen overdag zo rond de 12 graden. Dus ja, het is net even wat frisser dan de afgelopen dagen. Dat je het maar even weet dat je goed voorbereid bent op vandaag. Je bent bijna aangekomen bij een nieuw weekend. En je bent ook bijna aangekomen bij een nieuwe 538-ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En we gaan nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Zo hing er een jarige aan de telefoon in de ochtendshow. Met leuk nieuws. Details over 6 minuten na Christina Aguilera. De 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Don't.

538. Goedemorgen, vrijdagochtend. Lekker dat je erbij bent en dat je wakker wordt met de hits van 538. En ook leuk om van je te horen trouwens, dat je alweer lekker aan de gang bent via de app van 538. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje kun je even wat laten weten. Je kunt wat intypen, je kunt ook even wat inspreken. Jasmijn is alweer vroeg uit de veren. Die moet zometeen om 6 uur beginnen in de ouderenzorg. Kijk, dat zijn de echte strijders, hè? Die houden het land draaiende. Jack die kan op de vroege ochtend eigenlijk maar 1 geluid maken. Ja, ik hoop niet dat hij toevallig langs een woonwijk reed. Dan zijn er waarschijnlijk mensen die vervelend wakker worden deze vrijdagochtend. Ook Bart die kwam binnen. Die is bakker. Ja, toch leuk hè, als je bakker bent en je heet Bart. Ja, bij de TikTok-bakker is het altijd goedemorgen. Dus goedemorgen. Goedemorgen. Op naar de ochtendshow met Fergie, Big Girls, Don't Cry bij 538. The smell of your skin lingers on. Probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity. Take the baby step.

Elton John, I'm Still Standing. 538, Floris Molenaar. Op naar de ochtendshow met Genesis, zometeen naar Jennifer Lopez en David Guetta. Radio 538. Hasn't gotten yet. I can dance, I can talk. Genesis, I Can Dance, Radio 538 op deze vrijdagochtend. Goedemorgen. Ruik je hem al? Ja, heel dichtbij, heel dichtbij. Bijna weer een lekker nieuw weekend. En ook bijna een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. We gaan nog even terug naar gisteren. Ja, koeienmelken, dat kennen we. Geitenmelken, dat hoor je natuurlijk ook steeds vaker. Dat is bekend. Maar onze volgende gast die heeft wel een beroep waar je niet echt op rekent. Sophie van Krieken, ze komt uit Berlicum. We waren aan de telefoon, stond namelijk in de krant. Omdat zij als beroep kamelenmelken heeft. Ik hoor ze ook, denk ik. Sophie, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, Sophie. Goedemorgen. Jij staat nu in de stal? Ja, dat klopt inderdaad. Als jullie wat horen, dan zijn de kamelen. Maar hoe klinkt een kameel? Ik zou het niet weten namelijk. Beetje slobberig of zo? Ja, een beetje slobberig. Nou ja, nee, kennen jullie het geluid van een dinosaurus? Ja, nee, gisteren nog gezien. Lang niet gehoord. Nou, die geluiden zijn dus van de kamelen afkomstig. Dat is een beetje balken of zo, of niet? Ja, brullen. Brullen, ja. Brullen. Oh. Ja. Oké. Okay. Ja, ik probeer nu op de achtergrond een kameel te ontwaren. Ik denk met een beetje geluk hoor. Kan je hem even onder zijn kin kietelen? Ja. Misschien dan. Nou, ik kan het proberen. Ja, doe eens. Nee, ik denk dat we straks wel iets horen hoor. Okay. Ik loop er echt naartoe. Ik loop er even heen. Oh, ja. Ja, horen we het? Zit eens. Ja, ergens in de verte. Nee, ik hoor niet. Ja! Oh ja! Oh, dat lijkt een beetje op het doortrekken van de wc. Ja? Weet je, alsof ik naar Jurassic Park zit te kijken. Nou, eigenlijk wel, ja. Hé, maar kamelenmelker, hoe word je dat? Ja, hoe word je dat? Ja. Door te solliciteren. Ja, oké. Maar ik bedoel, jij slaat op een dag de krant open of je zit online te kijken en je ziet staan kamelenmelkster gezocht. Ja, 1 april. Ja. Ja, nou, je zou het wel bijna denken inderdaad. Maar inderdaad, ik zag een vacature. En ik was toen op zoek naar wat nieuws en wat leuks. Ik dacht, ja, dit is nieuw. En het lijkt me ontzettend leuk. Dus toen ben ik gaan solliciteren. Maar heb jij op de een of andere manier een achtergrond met dieren? Ja, ik heb wel een achtergrond met dieren. Ik heb hiervoor in Spanje gewoond. Daar heb ik gewerkt met mishandelde en verwaarloosde dieren. Oh, voornamelijk paarden. Mm-hmm. En toen kwam ik terug en dan ben je op zoek naar iets. En ik hou van iets unieks, iets leuks. En daar kwam dit op mijn pad eigenlijk. Nou, uniek is het zeker. Want ik denk niet dat er heel veel kamelenmelkers zijn in Nederland. Nee, we zijn de enigste in Europa met een kamelenmelkerij. Je hebt wel meerdere kamelenboerderijen, maar geen melkerijen. Kijk. En hoe melk je een kameel, Sophie? Ja. Bijna hetzelfde als een koe, maar kamelen zijn iets slimmer. Dus ik moet het juiste kalfje bij de juiste moeder zetten. Ja. En die neemt een aantal slokken in zich om de melkproductie op gang te laten komen. Oké. En ja, bij koeien zet je gewoon de klauwen eronder in je melk. Bij kamelen is dat helaas niet zo. Die zijn iets slimmer. Ja, die moet je een beetje foppen eigenlijk. En dan wordt dat kalfje weggehaald snel? Nee, als de kalfjes geboren worden, dan blijven ze 3 tot 4 weken 24/7 bij de moeder. Dan komen ze ook niet aan de melk. En daarna gaan ze in het begin alleen in de middag in de kinderdagopvang. Dan worden alle kalfjes bij elkaar gezet. En uiteindelijk, als ze oud genoeg zijn, dan worden ze de hele dag in de kinderdagopvang gezet. En dan worden ze wel 's ochtends en 's avonds nog een paar uur bij de moeder gezet voor de melk. Oh ja. Zijn het lieve beesten? Ja, het zijn echt hele lieve beesten. Ik vond ze een beetje imposant in het begin. Ja, natuurlijk. Dat is een beeld. Ja, inderdaad. Maar het zijn echt hele zachtaardige dieren. Als je ze eenmaal kent en ze kennen jou, dan kan je er heel veel mee. Want er wordt natuurlijk vaak het verschil gemaakt tussen kamelen en dromedaris. Maar hebben jullie die ook? En kun je die ook melken? Nee, wij hebben eigenlijk alleen maar dromedaris hier. Dus de eenbultige kameel. Oh. Hey, het is gewoon een kameelsoort, de dromedaris. Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja, dus wij hebben alleen de eenbultige kameel. Maar de tweebultige kan je ook melken, maar dat doen wij niet. Nee, precies. Oké. Dus jullie hebben in principe, wat wij dan de dromedaris noemen, die hebben jullie daar staan. Die hebben we hier. En dan de grote vraag. Wat gebeurt er met die melk? Ja, en hoe smaakt het? Ja. Nou, wat gebeurt er met de melk? Die verkopen we natuurlijk. Ja. En, maar voor de cappuccino? Of? Kan ook. Jazeker. Dat is ontzettend lekker. En ja, hoe het smaakt. Het is eigenlijk een beetje koeienmelk, maar dan veel gezonder. En het heeft soms een wat zouterige nasmaak, maar dat valt heel erg mee. Mensen maken het vaak wat spannender in hun hoofd dan dat het daadwerkelijk is. Maar ik kan me herinneren, ik heb het ooit wel eens gedronken, maar het is heel lang geleden. En er zit een hele sterke geur eraan. Penetrant? Nee, helemaal niet zelfs. Oh. Dat was een goed geitenmelk. Dan hebben ze jou gewoon wat anders gegeven, Tim. Dat was je niet goed. Die had ik over de datum, ja. Van mij een andere. Het staat mij bij dat hij heel sterk, dat er een hele sterke geur aan zat. Oh. Nee, helemaal. Die is heel, heel helder wit en het ruikt eigenlijk nergens naar. Oké. Maar smaakt, het smaakt dus, jij zegt melk, maar dan wat zoutigs. Ja, het halfvolle koeienmelk. Kan je het heel goed mee vergelijken. Oké. En is het gezond? Het is heel gezond, ja. Maar... Het heeft een soort genezende werking voor mensen met maag- en darmklachten. En als je iedere dag een glas kamelenmelk drinkt, maakt jouw lichaam meer insuline aan. Okay. Dus mensen met suikerziekte drinken het ook vaak om dus soms te kunnen stoppen met bijspuiten. Maar even, je haalt het niet bij de Jumbo of de Albert Heijn. Nee, je haalt het echt alleen hier op het bedrijf en je kan het ook bestellen. Maar verder hebben we geen afhaalpunten. Oké, en waar is het bedrijf, Sofie? In Berlicum. Oké. En mag dan nog, hoeveel liter geeft een kameel? Een kameel geeft ongeveer 5 liter per dag over 2 melkbeurten. Ja, dat is niet heel veel hoor. Nee. Dus 2,5 liter per melkbeurt. En hoeveel kamelen hebben jullie? Wij hebben ongeveer 110 kamelen. Okay. 110? Ja. Dus zeg maar iets meer dan 1000 liter per dag, weet je. Nee, was het maar zo'n feest. Wij kunnen alleen melken wanneer ze een kalfje hebben. Dat en dat zijn het. Er nu ongeveer 30. Het is niet zoals bij een koe dat je gewoon non-stop aan die uien kan trekken. Nee, helaas niet. Het is echt alleen in de... Alleen als ze een kalfje hebben. Maar dan is het dus best schaars. En dan zal het ook vrij kostbaar zijn. Ja, het is inderdaad heel schaars. Dus ook iets duurder als de koeienmelk. Je betaalt voor een half litertje 6,50. Ja, dat is wel serieus aan de prijs. Ja, inderdaad. Oh, je doet het na, ik hoor het. Nou, ik moet zeggen, je hebt best een aardige kameel. Ja. Ik word ook even gekieteld. Oké. Sophie, ik vond het heel leuk je gesproken te hebben. Ik had nog eens gelijk. Hoor eventjes, ik heb het idee dat ze gaandeweg het gesprek dat ze steeds wilder worden. Ja, ze willen terugpraten. Ah, ja, dat denk ik. Sorry. Rick. Ja. Wij komen een keer bij je langs in Berlicum. Ja, heel leuk, ik zie jullie graag. Gaan we kamelen melken. Heb een mooie dag en de groeten daar. Dankjewel, doei. 538. Het is vrijdagochtend. Goedemorgen. Je bent op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer voor je. En ook op de vrijdag, 9:45. Dat is dus over een paar uurtjes alweer. Dan is Rob Schepers er weer met de Week in One-Liners. Wel goed die lachspieren alvast even een beetje opwarmen, dat je er klaar voor bent zometeen als Robbie er weer is. Zullen we even teruggaan naar vorige week? 28 maart, het is vandaag Earth Hour, waarin opgeroepen wordt om 1 uur lang alle lichten uit te doen om zo energie te besparen. Gekke tijd. Nou, ik heb zelf ook 1 uur lang mijn lichten uitgedaan en ik kan u verzekeren, daar waren ze niet blij mee. De andere weggebruikers op de A2. Ik probeer al 1 kwartier om het aan-uitknopje te vinden, maar mijn vrouw blijft maar licht geven. Aldus Boris uit Tsjernobyl. De lichten aanlaten in de slaapkamer is dan misschien niet goed voor het milieu, maar wel een uiterst effectieve vorm van anticonceptie. Aldus de vrouw van Rick. Ja hoor, de toon is weer gezet. Zometeen om 9:45, Rob Schepers en een nieuwe Week in One-Liners in de 538 Ochtendshow. En dit is Loreen Tattoo. I don't wanna go, but baby we both know, this is not our time, it's time to say goodbye, until we meet again, cause this is not the end, it will come a day. Find a way, yeah. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No one will care about the love, cause all I want is to be loved. And all I care about is you. It's stuck on me like a tattoo. No one will care about the pain. Zometeen vanaf 6 uur. odds and ends.